Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Na jej działalności Skarb Państwa stracił ponad 100 milionów złotych. 5 podejrzanych o handel nielegalnymi paliwami trafiło do aresztu. Sen będzie dłuższy, ale kosztem krótszego dnia. Tej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. W 229 El Clasico 92. zwycięstwo królewskich. Real Madryt pokonał Barcelonę. Są decyzje o areszcie dla 5 osób podejrzanych o działanie w gangu zajmującym się nielegalnym obrotem olejem napędowym i wyłudzaniem VAT-u. Według śledczych Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 100 milionów złotych. Mechanizm przestępczy polegał na wprowadzaniu na polski rynek nielegalnych paliw za pośrednictwem utworzonych w tym celu firm i wyłudzaniu zwrotu podatku na podstawie fikcyjnych transakcji. Zatrzymani odpowiedzą za oszustwa, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy, za co grozi do 8 lat więzienia. 2 z podejrzanych odpowie za kierowanie gangiem, to mieszkańcy Łodzi i Warszawy. Im grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Dotychczas w tej sprawie funkcjonariusze ABW we współpracy z fiskusem przeszukali w całym kraju ponad 100 miejsc i zatrzymali 36 osób. Efektem ostatnich przeszukań było zabezpieczenie ponad 40 milionów złotych, a także luksusowych samochodów i biżuterii pochodzących, zdaniem prokuratury, z przestępczej działalności gangu. Teraz w serwisie informacje dla tych, którzy na jutro rano zaplanowali coś ważnego, wybierają się w podróż albo idą wcześnie do pracy. Spokojnie, mogą tej nocy pospać dłużej, bo przechodzimy z czasu letniego na zimowy. A to oznacza, że o 3:00 trzeba cofnąć wskazówki zegarów na 2:00. Zegarki przestawia dziś większość państw na świecie. W kulturze ten element można uznać za początek przygotowań do zimy, wskazuje Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego. W tradycyjnym życiu ludność kierowała się obserwacją przyrody, wyznaczając sobie tryb życia, żeby przeżyć i dobrze funkcjonować. Instytucją, na funkcjonowanie której czas ma ogromny wpływ, jest kolej. Pasażerowie nie mają się jednak o co martwić. Zmiana czasu odbywa się tam według standardowych procedur, twierdzi Beata Czemrajda z zespołu prasowego PKP Intercity. Pociągi mają punkty postojowe wyznaczone wcześniej i przez godzinę czekają aż do tej rozkładowej godziny. Czas to pieniądz. Dłuższy dzień to większy zysk. Czy warto więc spać dłużej kosztem potencjalnego zarobku? Pyta analityk Domu Maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj. W generowaniu PKB większy udział ma sektor usług, a nie sektor przemysłowy. Dlatego można zadać pytanie, czy to cały czas ma sens. Na ponowne przesunięcie wskazówek, tym razem w 2:00 stronę, poczekamy do marca. Michał Fedusio, Polskie Radio. To były pierwsze gole stracone przez Katalończyków w tym sezonie. Real Madryt pokonał Barcelonę aż 3-1. Do starcia największych hiszpańskich piłkarskich potęg doszło w stolicy Hiszpanii. To było 229 w historii El Clasico i 92 zwycięstwo królewskich. Ekipa z Katalonii wciąż jest liderem, ale ma już tylko 1 punkt przewagi nad odwiecznym rywalem. Mecz rozpoczął się świetnie dla Barsy. W 3:00 minucie bramkę zdobył Neymar z podania Mascherano. Potem Blaugrana miała jeszcze kilka niemal 100% szans na strzał, których nie wykorzystała. Podobnie jak ospałości gospodarzy w pierwszych 2 kwadransach rozgrywki. Ci jednak obudzili się w 34 minucie, kiedy sędzia odgwizdał rzut karny dla Realu i Cristiano Ronaldo zdobył pierwszą bramkę. Po niej FC Barcelona grała coraz słabiej, aż w drugiej połowie miała już niewiele do powiedzenia na boisku. Nie do zatrzymania, ocenił madrycką drużynę dziennik sportowy Marca. Barsa popełniła harakiri, zatytułowała barcelońska La Vanguardia. Komentatorzy wysoko ocenili Ikera Casillasa i Mascherano, pochwalili też debiut Luisa Suareza, który nie tylko dobrze zachował się na boisku, ale rozegrał też kilka szybkich i ciekawych akcji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Takie wiadomości bardzo trudno przekazywać. Nie żyje nasza redakcyjna koleżanka Barbara Podmiotko. Od miesięcy walczyła z ciężką chorobą. Zmarła dziś w jednym z warszawskich szpitali. Miała 69 lat. Z Trójką była związana od 1977 roku. Jako autorka takich audycji jak Nocna Polska, Muzykobranie, Piosenka nie tylko francuska i oczywiście Pod dachami Paryża. Odeszła znawczyni muzyki francuskiej, świetna dziennikarka, mówi jej dawny współpracownik Paweł Sztompka. Z Basią łączyły mnie najlepsze chwile spędzone w trzecim programie Polskiego Radia. Była świetną dziennikarką. Później Basia zajęła się piosenką francuską. Była niekwestionowanym autorytetem. Umiała przekazać to, co najważniejsze w tej muzyce.

niech ten dzień bardzo złych wiadomości wreszcie się skończy. Jack Bruce nie żyje. To Cream, Sunshine of Your Love. Na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i John Porter. John Porter z nowej płyty Honey Trap. Dobrze znamy już singlowy utwór, także kilka innych piosenek pojawiło się w naszych sobotnich spotkaniach o tej porze. I dziś kolejna piosenka z tego albumu No Place to Go. A teraz płyta, którą ostatnio trochę zaniedbałem, a przecież były takie czasy, kiedy słuchaliśmy jej wspólnie co tydzień. Soul for two whole days.

się kończy płyta Dobry Wieczór. Odpuść mi moje życie. Z inspiracji Roberta Lowella. Wojciech Waglewski, Karim Martusewicz. Tydzień temu gościli audycji Mało Obiektywnie. Akurat tego utworu nie słuchaliśmy. Tego, który za chwilę się pojawi również. 10 piosenek. Chociaż jak to Wojciech podkreślał, ważne jest to, że to całość. Album jest całością. Polecam do słuchania od początku do samego końca. No właściwie pod tymi słowami można się tylko podpisać. Jeśli chcą mieć Państwo tę płytę zarezerwowaną już teraz, a potem tylko czekać na listonosza, to proszę dać znać SMS-owo 71 335 71 335. Za złotówkę i 23 grosze można sobie tę płytę Mało Obiektywnie zamówić. Oczywiście zaczynamy SMS od słów WW 71 335, a pod numerem 9 Dokąd Idą. coraz głośniej mnie. A nie ma już dla kogo grać. Tłumek zdążył wynieść się. Duszą na ramieniu zja. Nie tracą czasu, gdyż czas się czasem lubi mścić. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. A zabierze go ten, co daleko go zabrać miał. A noc, długą noc będzie tutaj stał. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. A zabierze go ten, co daleko go zabrać miał. Alim Kwazimow, jego córka Fargana. Wyjątkowi goście na nowej płycie zespołu WW. Dobry wieczór. Dokąd idą? To dziś obok ostatniego utworu nasze kolejne spotkanie z muzyką zespołu z płyty. A na koncertach będą już od 7 listopada. Zaczynają od Poznania, a potem wszerz i wzdłuż zjadą Polskę. W grudniu jeszcze mają być koncerty i tak jak zapowiadali, na pewno jeszcze w nowym 2015 roku również. Za 25 minut północ jeszcze jedna nowa polska płyta. Jedna z tych polskich płyt ważniejszych tej jesieni 2014 roku. Na pewno w audycji Mało Obiektywnie. Stefan Nowakowski, Wojtek Oleksiak, Michał Przerwa-Tetmajer i Michał Załęski, czyli zespół Jazz Pospolita. Ich nowy album zatytułowany Jazz Po z wykrzyknikiem na końcu. Coraz bliżej północ, ale na pewno zdążymy. No, z czym jak, z czym, ale z takim oto spotkaniem powinniśmy. Boss od B do S. Bowling Silence, bound in jail, had no money to go that bail. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they were lost, dungeon shook and the chains come on. Keep your eyes on the prize, hold on. Freedom's name is mighty sweet, and soon we're gonna keep your eyes on the prize, hold on. I got my hand on the gospel plow, won't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize, hold on. Keep your eyes on the prize, hold on. Chain that I make a stand is the chain I've had to have. Keep your eyes on the prize, hold on. I'm gonna board that big gray high, carry my love from town to town. Keep your eyes on the prize, hold on. Staying in the wilderness too long. Keep your eyes on the prize, hold on. One thing we did was right, was the day we started to fight. Keep your eyes on the prize, hold on. Oh,